Media Expert. Na przykład elegancki smartwatch Huawei GT4 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 649 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-12 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wstrzymane wypłaty środków z KPO i przegląd dotacji. Takie decyzje podjęła w sprawie nieprawidłowości minister funduszy. Dramat psów w Wielkopolsce. Służby odebrały właścicielowi kilkanaście wycieńczonych i chorych zwierząt. W dzień 30 stopni, w nocy mróz. W Górach Izerskich było dziś jak na pustyni. Wstrzymane unijne środki i przegląd dotychczasowych dotacji to decyzje minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w sprawie wypłat funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa resortu funduszy i rozwoju ogłosiła je po posiedzeniu rządu. Jak podkreśliła, ze względu na powstałe kontrowersje należy dokładniej sprawdzić wnioski. Dzisiaj podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami Horeki. Kontrola będzie dotyczyć branży hotelersko-gastronomicznej. Niektóre firmy otrzymały dotacje na nietypowe inwestycje, jak jachty, ekspresy do kawy, sauny czy solaria. Raport mamy poznać w połowie września. Jak mówił po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka, problemy są zaszłością poprzedniego rządu. Program został przygotowany w roku 2021. Miał być odpowiedzią na wsparcie przedsiębiorców po pandemii, szczególnie, bo tego program dotyczy branży hotelarską i turystyczną. Przygotowany przez poprzedni rząd w całości, wszystkie sprawy związane z tym programem. Największym problemem jest to, że mamy bardzo na ten program czasu, bo gdyby ten program mógł wejść w życie znacznie wcześniej, a nie dopiero pieniądze nie zostały odblokowane w grudniu 2023 roku, to myślę, że byli w zupełnie innej sytuacji dzisiaj. Do tej pory umowę na dotację z KPO podpisało ponad 3000 firm z branży hotelarsko-gastronomicznej. 18 skrajnie wygłodzonych i chorych psów odebrano właścicielowi posesji w Fabianowie w Wielkopolsce. Na akcję przeprowadzili policjanci i pracownicy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie czynności ustalono, że opiekun psów, 59-letni mężczyzna, nie zapewnił zwierzętom minimalnych wymagań zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem przestępstwa. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz. Jak informuje inspektorat ochrony zwierząt, stan psów jest krytyczny. Część z nich walczy o życie. Po ponad 20 latach podwyżki doczekają się diagności, którzy prowadzą badania techniczne pojazdów. Resort infrastruktury chce, aby od września stawka za usługę wzrosła z dotychczasowych 98 zł do 149. Branża diagnostów od 20 lat znajduje się w słabej kondycji, dlatego podwyższenie stawek jest konieczne, stwierdził Karol Rytel z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Mamy bardzo duży problem kadrowy. Około 30% diagnostów pracujących w stacji kontroli pojazdów to są emeryci. Młodzi oczekują dużo wyższych zarobków. Przedsiębiorców z kolei nie jest stać na zapewnienie godziwego wynagrodzenia. Zaproponowana stawka, czyli 149 zł, najprawdopodobniej będzie rosła. Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben dodał, że rząd szykuje mechanizm cyklicznej waloryzacji. W zależności od tego, o jaki wskaźnik ta kwota będzie rosła, co roku ta opłata będzie po prostu rosła, niejako z automatu. Ministerstwo Infrastruktury ma nadzieję, że nowe stawki zaczną obowiązywać już od września. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Klimatolodzy ostrzegają, pożary na południu Europy będą coraz częstsze. Walka z żywiołem trwa m.in. w Hiszpanii. Tam ewakuowano tysiące osób. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek podkreśla, że to wynik zmian klimatycznych. Temperatury i fale upałów w tamtych rejonach oczywiście są normalne, natomiast ich częstotliwość w ostatnich latach się zwiększa, no a to przede wszystkim za sprawą zmian klimatu. Rejony Hiszpanii są pod wpływem Wyżu Azorskiego i w związku z wysokim ciśnieniem jest blokowane chłodne i wilgotne powietrze, co generuje właśnie występowanie takich ekstremalnych zjawisk jak fale upałów, które przyczyniają się przede wszystkim do powstawania pożarów. W wielu regionach Hiszpanii temperatura sięga 40 stopni. Według meteorologów ekstremalny upał utrzyma się co najmniej do niedzieli. Mróz z kolei zawitał w nasze Góry Izerskie. Choć w dzień na hali izerskiej termometry pokazują prawie 30 stopni, w nocy temperatura spada do minus 2 stopni. To jest tradycyjne miejsce, gdzie zazwyczaj dochodzi do inwersji. Zimą mamy tam temperatury często poniżej minus 30 stopni. Taka sytuacja również może się zdarzać latem, w przypadku, kiedy nad naszym regionem dominuje wyż. Wtedy te chłodne masy powietrza z bardzo dużych wysokości spływają w dół, no i muszą znaleźć takie miejsce, w którym zostaną uwięzione. No i właśnie kotliny śródgórskie najwyżej położone są sprzyjającymi miejscami do takich zjawisk. Mówi meteorolog Karkonoskiego Parku Narodowego Krzysztof Krachowski. Letni rekord to lipiec 1996 roku, kiedy temperatura spadła tam do minus 5 stopni. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana, ale na przykład w Nisku jest bardzo zła. Z OZE pochodzi 33% prądu, można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W kilku miejscach Polski, m.in. na Warmii i Mazurach, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport o 18.05. Adam Malecki. Lech Poznań zagra dzisiaj na Marakanie w Belgradzie z Trpeną Zvezdą. Będzie to mecz rewanżowy trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu w Poznaniu Kolejosz przegrał 1-3 i już w tym meczu widać było dużą przewagę Serbów, przyznaje były bramkarz Lecha Arkadiusz Onyszko. Uważam, że po pierwszym meczu no raczej może być mega ciężko przejść tą Trpeną Zvezdę Belgrad ze względu na to, że pierwszy mecz okazała się to drużyna naprawdę bardzo dojrzała, doświadczona. Na tą chwilę wydaje mi się, że jednak chyba mocniejsza. Tutaj stawiam na faworyta Trpeną Zvezdę, ale w futbolu już niejedno widzieliśmy i miejmy nadzieję, że może jeszcze Lech nas zaskoczy w tym meczu. Zobaczymy. Początek meczu o 21.00. Dodam jeszcze, że zwycięzca dwóch meczu zagra z Dynamem Kijów lub Pafosem. W pierwszym spotkaniu to Cypryjczycy wygrali 1-0. A piłkarskie wieści transferowe zawiodą nas na Wyspy Brytyjskie, gdzie już ten weekend wystartuje najlepsza liga świata, czyli Premier League. Nowego gracza ma Everton, to Jack Grealish, który został wypożyczony na rok z Manchesteru City. Wybrał numer 18, bo jak sam powiedział, w barwach The Toffee z tym numerem grały legendy Wayne Rooney i Paul Gascoigne. U nas informacja dotyczy reprezentacji Polski kobiet i to jest informacja sprzed chwili. Nina Patalon przedłużyła kontrakt z reprezentacją Polski. Przenosimy się do Zamościa, gdzie zakończył się pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała Włoszka Chiara Consonni, a o podium otarła się Kaja Rysz, która zajęła czwarte miejsce. A walka na ostatnich metrach była zażarta. Było bardzo chaotycznie. Ostatnie 5 kilometrów to był totalny chaos, ale akurat to mi odpowiada. Uwielbiam, kiedy jest chaos, więc czułam się jak ryba w wodzie. No i zafiniszowałam czwarta. Może będzie lepiej. Będzie lepiej. O. To jeszcze pierwszy etap oczami dyrektora wyścigu Czesława Langa. Dziewczyny naprawdę się ścigały, były próby odjazdów, ucieczek, ale wiadomo, ten pierwszy etap był raczej takim etapem, gdzie chciał ten peleton przyjechać cały. No i widzieliśmy tutaj fantastyczny finisz, wygrała bardzo utytułowana zawodniczka. Widać, że poziom naszego kolarstwa kobiecego jest bardzo, bardzo wysoki. Na pewno jeszcze tutaj nie powiedziały ostatniego słowa. Jeszcze zostały dwa etapy, jeszcze na pewno dużo się będzie działo. Jutro drugi etap z metą i startem w Chełmie, a start kolejnego serwisu sportowego w Trójce kilka minut po 21.00. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do 17 nad samym morzem. Jutro ma być w ciągu dnia niemal bezchmurnie. W najcieplejszym momencie dnia od 25 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 32 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W taką pogodę podobno najlepiej nawadniają owoce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej przed nami jazda na orientację. Można nie tylko użyć nogi, ale też i mózgu. Się jeździ na rowerze i szuka. Faworyci to reprezentacje europejskie. Ja jestem Markieta Muliczkowa. Powalczą o bardzo wysokie lokaty. To adrenalin. Więcej o takich zawodach już niedługo. Zajrzymy też do Edynburga, gdzie największy brytyjski festiwal teatralny ściągający niemożliwe tłumy do stolicy Szkocji skrzyżowany został w tym roku z powrotem największego brytyjskiego zespołu i trzema koncertami. Chyba nie chcę znać cen noclegów. Mam też dla Państwa zagadkę. Uwaga, do kogo była ta oto petycja? Niech Państwa nie zmylą pierwsze słowa. Uprzejmy rządzie, pomóż mnie, bo mi sąsiad zajął miedzę, a jakem się budował, to on i jego stara sypali mnie soli cukier do cementu. Dwie dwójki

W skrócie to polega na tym, że zawodnicy na starcie otrzymują mapę. Na tej mapie zaznaczona jest trasa. Igor Błachu, aktualna funkcja to szef zawodów. Start, meta, a pomiędzy nimi poszczególne punkty kontrolne. Kto uzyskuje najlepszy czas, ten wygra. Kamila Klaus. Dawid Marszałek. Hubert Kielak. Krzysztof Broniak. Reprezentacja Polski. Startujecie na własnym terenie. Z jakimi oczekiwaniami, nadziejami? Wszyscy mają dosyć spore ambicje i spore oczekiwania. To jest 5 dni, 6 dni ścigania, więc zobaczymy, jak forma, czy szczęście dopisze. Myślę, że będzie dobrze, aczkolwiek jak to w sporcie bywa, nie sam trening jest ważny, ale również trochę szczęścia się zawsze przydaje. Za co kochacie ten sport? Za to, że można nie tylko użyć nogi, ale też i mózgu. Niekiedy to myślenie zawodzi, popełnia się błędy. Ta mapa jest dosyć duża, którą masz na kierownicy. Udaje się tą uwagę dzielić pomiędzy patrzenie na mapę, a patrzenie na to, co w lesie, co na drodze? W terenie, gdzie jest dużo skrętów i trzeba znaleźć ten najszybszy. Jest to ciężkie, żeby podzielić tą uwagę, ale jednak się to udaje. Ja jestem Marketa Muliczkoła. Marketa, skąd ty jesteś z Czech? Z jakiego miasta? Z Brna. Piękne miasto. Krasny miasto, najjedźci. Jak się tam w okolicach jeździ na MTBO? Tam jest to super, są tam krasne kopce, także to zabawa. To powiedz mi, jak ci jeździ tutaj w Polsce? Tady je to taky zabawa. Ale są tu menší kopce, aspoň tady. I za co kochasz ten swój sport? Všechno. To, že můžu zemřít na každém sjezdu v tady tom písku. Je to adrenalin. Filip Štěpaňák. Filip, ty podobno jsi třetí v Polsce v MTBO? Tak. V jaké kategorii věkové? Do lat 12. Za co ty kochasz ten sport? Že se jezdí na rowerze i šuka i... Mám tu mapnik taky. Na kierownicy, tak? No tak, tu mam tak przyczepiony jakby. Tak. No i tam się potem wkłada minutę przed startem mapę. Szukasz startu szybko i znajdujesz pierwszy punkt na mapie i patrzysz na początku jeszcze przez tą minutę, gdzie masz jechać. Często się gubisz, jak szukasz tych punktów, czy wcale nie? No, często. 24 reprezentacje, ponieważ mamy tu Mistrzostwa Świata i seniorów, i juniorów, łącznie jest około 250 zawodniczek, zawodników. 4 kontynenty, aczkolwiek faworyci to reprezentacje europejskie. Na przykład czeska, z którą miałem okazję porozmawiać? Na przykład czeska, z którą miałeś okazję porozmawiać. Nie wątpię, że powalczą o bardzo wysokie lokaty w gronie seniorów, seniorek. Będą tutaj bić się mocno o te miejsca na podium z Finami. To jest regularnie kadra, która workami wywozi medale z takich imprez. Bardzo mocni się zrobili w ostatnich kilku sezonach Litwini. No i liczymy na to, że nasi zawodnicy też będą w stanie wykorzystać atut własnego boiska, własnego lasu. Trójka jest z patronem radiowym imprezy, a z organizatorami i uczestnikami rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Witaj w moim świecie nieznajomym. Hey! 20 minut po godzinie 18. W Trójce sięgniemy teraz radiowym uchem do Edynburga, brytyjskiego miasta, w którym w sierpniu z racji festiwali dzieje się najwięcej. Z Edynburga właśnie wrócił do Londynu Adam Dąbrowski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest chyba taki wyjątkowy moment w roku, sierpień w Edynburgu, prawda? To jest tak, że w sierpniu wiele miast Europy się wyludnia, jest prawie martwych. Cisza, spokój, ewentualnie biedni, zdesperowani turyści próbujący znaleźć w Paryżu jakąś otwartą piekarnię. Ale w stolicy Szkocji jest zupełnie inaczej. Szkocja dostaje zastrzyk energii. Populacja potrafi wzrosnąć o 1/3 albo i więcej. Nie ma dla mnie lepszego miejsca w królestwie niż Edynburg na początku sierpnia. Państwo może wiecie, że ja jestem takim samozwańczym ambasadorem tej pozalondyńskiej, pozaangielskiej części Królestwa. Zawsze staram się zachęcać do zajrzenia do innych zakątków kraju i naprawdę akurat w tym przypadku nie trzeba specjalnych wysiłków promocyjnych. Wystarczy przyjechać tylko raz. Wystarczy zobaczyć królewską milę pełną muzyków, klaunów, pełną artystów. Zobaczyć ten zamek szkockich królów w ciepłą letnią noc i poczuć tę energię. Spróbujemy chociaż troszeczkę odtworzyć ją na antenie. Everybody say whoop, whoop. That's the sound of the police. Plątanina dźwięków, kolorów i klimatów. Jest na przykład utwór grupy Baccara, ale w wersji a la Tom Waits tudzież Tiger Lilies. Baby, I've got to keep my reputation. Tu korespondent zarobił punkty. Artystka mówi, że mało kto zna tekst tego wyrafinowanego klasyka. Most people don't know it, but you know it, sir. Oh, yes, sir. I can boogie. Na każdym kroku ktoś reklamuje swoje przedstawienie. Pytamy publiczność, czy chce zobaczyć komedię, sztukę historyczną czy tragedię. Potem ustalamy miejsce i imiona. Na bieżąco tworzymy zupełnie nową historię, pełną wymieszanych ze sobą szekspirowskich postaci, motywów i tropów. Jesteśmy przebrani za różne rodzaje ciastek. Główny bohater, herbatnik bez dodatków, próbuje dostać się do przedstawienia, tak by udowodnić, że wcale nie jest nudny. Na scenie cwaniak z dżemem, Jammy Dodger, oraz herbatnik bourbonowy i herbatnik z kastardem. No i 5 sekretnych herbatników, których nie możemy ujawnić. W całej tej mieszance dużo jest składników polskich. Uszy przechodniów będą wypełnione polskimi dźwiękami. Olga Brzezińska z Instytutu Adama Mickiewicza. Były już rozimprowizowane dźwięki zespołu Wołosi. Ja zawsze to porównuję do takiej rzeki, która nas gdzieś pływała od początku, od naszego pierwszego spotkania, której nie staramy się specjalnie opierać, tylko gdzieś tam po niej nawigować. Zagrała też Wrocławska Orkiestra Leopoldina. Miasto żyje całym tym festiwalem. Takie pojęcie międzynarodowej wiązki kulturalnej ze wszelakich stron jest dla nas ekscytujące, więc występowanie teraz na tak wspaniałej scenie i na tak wielkim festiwalu jest absolutnie zaszczytem dla nas. Chaos kontrolowany, mniej lub bardziej, potrwa do 25 sierpnia. Pełno tłumów w tym Edynburgu. W tę rzekę też można wpaść, jak się domyślam. A w tym roku chaos był jeszcze większy, bo wszystko zbiegło się z 3 koncertami Oasis na Murrayfield, na stadionie na zachodzie miasta. Zdobycie miejsca noclegowego już naprawdę zwykle jest bardzo trudne w Edynburgu, a teraz to już graniczy z cudem. I dlatego co i rusz w tym mieście, w tym kolorowym tłumie spotkać można było fanów grupy. Dosyć łatwo można było ich rozpoznać po tych charakterystycznych rybackich czapeczkach, tudzież kurtkach a la Gallagherowie. Momentami to drugie wymagało takiego poświęcenia, bo pogoda teraz, jak na Szkocję, jest naprawdę bardzo, bardzo letnia. W 2009 roku dzięki Oasis ziemia się tutaj zatrzęsła i to dosłownie. Brytyjskie Towarzystwo Geologiczne na początku miesiąca opublikowało badania, z których wynika, że tupiąc i tańcząc fani wywołali wtedy największy w historii wstrząs stadionu. Na drugim miejscu byli Red Hot Chili Peppers rok 2004, na trzecim Kings of Leon z 2011. No a dziś

reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ratownicy zbliżają się do górnika zasypanego po wstrząsie w kopalni Knurów Szczygłowice. Od poszukiwanego dzieli ich około 50 metrów. Całe szczęście warunki nie zmieniają się dynamicznie. Stan wyrobiska nie jest tragiczny, nie jest to element, który powoduje utrudnienie w prowadzeniu samej akcji ratowniczej. Mówi wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Adam Rozmus. Podczas wstrząsu w zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 wyszło o własnych siłach. 4 pozostaje pod opieką lekarzy w szpitalu. Egipt we współpracy z Katarem i Stanami Zjednoczonymi prowadzi rozmowy w sprawie 60-dniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Informuje, że celem jest powrót do pierwotnej propozycji obejmującej przerwę w walkach, uwolnienie części zakładników i palestyńskich więźniów oraz nieograniczona pomoc humanitarna dla mieszkańców enklawy. Do 3 lat więzienia i 30 tysięcy złotych grzywny grozi 20-latkowi z Brzeska w Małopolsce, który jechał z kolegą na hulajnodze elektrycznej. Mężczyzna wjechał na skrzyżowanie wprost przed radiowóz. Policjanci wyczuli od obydwóch mężczyzn zapach alkoholu. Okazało się, że obydwaj byli nietrzeźwi. Mieli po 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto podczas kontroli policjanci ujawnili przy 20-latku woreczek z zawartością blisko 51 gram mefedronu. Mówi młodszy aspirant Grzegorz Kupiec. Tylko w ciągu 2 ostatnich tygodni w Małopolsce doszło do 2 tragicznych wypadków nastolatków na hulajnogach elektrycznych. Pełny serwis Trójki o 19.00. Teraz w Trójce ekonomia. Marcin Jagiełowicz. Ponad 40 miliardów złotych. Tyle pieniędzy Polacy zgromadzili już na kontach pracowniczych planów kapitałowych. Tylko w ciągu ostatnich 8 miesięcy ta kwota urosła o 10 miliardów złotych, a liczba uczestników zwiększyła się o 250 tysięcy, dobijając już prawie do 4 milionów osób. To świadczy o dużej popularności programu, mówił dziś na naszej antenie w Informatorze Ekonomicznym dziennikarz WNP.pl i publicysta Rafał Hirsch. W PPK w tej chwili jest znacznie więcej pieniędzy niż w IKE i w IGZE, czyli tych innych dobrowolnych programach oszczędzania na emeryturę. Nie jest tam tak dużo tych pieniędzy jak w OFE, no ale OFE to jest jakby pozostałość i OFE funkcjonuje na rynku ponad 20 lat, więc tam się uzbierało więcej pieniędzy, no bo to jest korzystna z punktu widzenia pracownika forma oszczędzania na emeryturę, bo tam się państwo dorzuca co roku. Przypomnijmy, wkład państwa to jednorazowa wpłata powitalna 250 zł i dopłaty roczne 240 zł, a poza tym do PPK dokłada się też pracodawca, który płaci minimum 1,5% wynagrodzenia pracownika i oczywiście sam pracownik, odciągając ze swojej wypłaty 2%. Ponad 45% Hiszpanów do 31 roku życia mieszka z rodzicami. Tak wynika z najnowszego raportu Generalnej Rady Ekonomistów Hiszpanii. Ponad 1/4 30-latków, którzy wyprowadzają się z domu, nadal pomagają finansowo rodzice. Powody, które wskazują ludzie młodzi? Niezmienne. Słabe płace i drogie mieszkania. Także te na wynajem. W dużych miastach za wynajęcie mieszkania trzeba średnio zapłacić 1000 euro miesięcznie, czyli prawie całą pensję minimalną. Dodajmy, że 20 lat temu własne mieszkanie miało ponad 70% 30-latków w Hiszpanii. W Polsce też nie jest różowo, bo z rodzicami mieszka więcej niż co druga osoba do 31 roku życia. Na koniec serwisu ekonomicznego sprawdzamy notowania walut i giełdę. Złoty jest po południu stabilny, za euro płacimy 4,25, za dolara 3,65, za franka 4,50, brytyjski funt kosztuje 4,92, a na giełdzie WIG20, czyli najważniejszy indeks naszego parkietu, zakończył dzień ponad 1,5%, 0,5% nad kreską. Jutro w ciągu dnia będzie niemal bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski, przez około 28 w centrum, do maksymalnie 32 stopni na południowym zachodzie naszego kraju. 25 minut do godziny 19. Za moment w Trójce reportaż, który poświęcony został budowli budzącej doznania, o które trudno budynek podejrzewać. Hope I can accept the wild thing in me. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the reruns on TV. I'll be fine, I'll be okay. I feel kinda lucky right now, and I'm not ashamed to say I can be happy, I can be sad, I can be a bitch when I'm. Do godziny 19 zostało jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Pałac Kultury i Nauki, tak zwany Pekin, skończył w lipcu 70 lat. Od 7 dekad budzi skrajne emocje. Jednych ten radziecki prezent doprowadza do szewskiej pasji, u innych, a właściwie u innej, i tak się zdarzyło wiele lat temu, powodował wyczerpujące doznania erotyczne. Wszystko, co z nim związane, przez prawie 60 lat zapisywała w swojej kronice pracowniczka Pekinu Hanna Szczubełek. To jedyna taka kronikarka w Europie, a może i na świecie. Pisana przez nią kronika to dziś skarbnica wiedzy nie tylko o pałacu, lecz także o Warszawie i życiu stolicy na przełomie kilku dekad. Na podstawie trzymanych pod kluczem opasłych tomów powstało paręnaście prac magisterskich i doktorskich oraz wiele książek i artykułów prasowych. O fenomenie kroniki jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Warszawy opowiada Jakub Tarka w reportażu Pałacowe doznania. Proszę bardzo. to jest nadal najszybsza winda w Polsce? Tak. Nie wiem, czy w Polsce, ale na pewno to są szybkie windy. 19 sekund na 35. Pałac Kultury i Nauki to już 70-latek. I to jest to? Tak jest. Zapraszamy. I od 7 dekad budzi skrajne emocje. Znam takich, których doprowadza do białej gorączki. Słyszałem też historię kobiety, którą pałac doprowadzał do... I to wielokrotnie. Państwo też usłyszą, bo o tym wszystkim opowiedziała mi przed laty Hanna Szczubełek, etatowa kronikarka pałacu. Widzi pan, jaki papier przyżółkły już? No bo już tyle lat. Pierwszy wpis to jest 52 rok, 5 kwietnia. W Warszawie podpisano umowę między rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a rządem polskim o budowie Pałacu Kultury i Nauki. I to jest pierwszy oficjalny wpis z okazji podpisania umowy o budowie pałacu. Pałacu jeszcze nie było, ale już wpis był i kronika też. Ta księga waży około 5 kg, pisana przeze mnie piórem, atramentem i stalówką i ma format 1/3 mojego biurka. No, ja mam wyjątkowo duże biurko, ponieważ musi pomieścić te kroniki. Ja rozpoczęłam pracę w zarządzie pałacu w maju 1960 roku. Trudno powiedzieć, żebym była od razu na stanowisku kronikarza. Pracowałam w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i w Zespole Radców Prawnych. Natomiast w jednym z punktów zakresu czynności miałam prowadzenie kroniki pałacu. Dopiero, kiedy po 35 latach poszłam na emeryturę, to wtedy mi już ówczesna dyrekcja zaproponowała prowadzenie kroniki już tylko wyłącznie i to samo. Udzielanie informacji prasie, radiu i telewizji. Jestem właśnie już etatowym kronikarzem zarządu pałacu. Kronikę pisałam za 5 lat wstecz i dopiero później na bieżąco. To były dosłownie ogromne wory w archiwum i trzeba je było za te 5 lat posegregować. Ja najpierw je dzieliłam latami, później miesiącami i kolejnymi datami, żeby wybrać jakieś ciekawe materiały tutaj. Moja kronika nigdy nie podlegała cenzurze. Nigdy nikt nie zmienił żadnego zapisu i te zapisy, które były w okresie i stanu wojennego i strajku, bo Organizacja Solidarności była u nas w pałacu, w zarządzie pałacu i inne instytucje też ją miały. Nie było tak, żeby ktokolwiek, cokolwiek chciał mieć jakiś wpływ na to. Czy mogę się pani poradzić w pewnej kwestii? Robiłem tutaj paręnaście lat temu audycję o kronikarce Pałacu Kultury i Nauki, o pani Hannie Szczubełek. Na emeryturze. Ale tak. Wtedy była na emeryturze, pamiętam. No, ale teraz już jest tak, w sensie ciałem, cieleśnie jest na emeryturze. To jest właśnie nasza pani prezes. Pani prezes, co z kronikami pałacu? Jesteśmy w posiadaniu wszystkich kronik. Dalej nie prowadzimy, no bo pani Hania była jedyna i wyjątkowa i ona to spisywała na co dzień w pracy. Ale trochę kontynuujemy jej dzieło w postaci naszej wystawy Pamiątek Pałacu Kultury. Proszę bardzo, o. Słyszycie państwo, to jest szczęk nożyczek, którymi premier Józef Cyrankiewicz i pan ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, pan Telejmon Ponomarenko, otwierali tutaj pałac i przecinali wstęgę. To te nożyczki są u mnie i służą mi nadal jako nożyczki. To się uchowało. Była ponoć jeszcze jakaś historia z nożyczkami. A nie, no to nie były nożyczki. To był zwykły nóż. W swoim czasie, w 60. roku była taka sytuacja, że tak jak w tej chwili umieszcza się Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy inne billboardy, jak to się pięknie nazywa, to wtedy umieszczano głowę Lenina na czerwonym tle. No i wobec tego, ponieważ to trwało dosyć długo i w pokoju cały czas trzeba było palić światło i było czerwono, to ja niestety dostałam zapalenia spojówek i moje koleżanki też. Więc niewiele myśląc, wyjęłam swój nóż z szuflady i przecięłam to płótno, ale akurat to na poziomie parapetu było tak, że Leninowi broda odpadła. Od razu w pokoju zrobiło się widniej, ale efekt był taki, że nie minęło 15 minut i już przyjechali panowie i zapytali, kto to zrobił. No oczywiście, ja mówię, jak to kto? Ja. Byłam wożona na przesłuchania, bo przyjęto mi to za sabotaż. No ale szczęśliwie wybronił mnie ówczesny dyrektor pałacu. Komenda chorągwi również mnie wybroniła, no bo rzeczywiście byłam wtedy harcerką o nieposzlakowanej opinii. Złożono to na karb mojego młodego wieku. Przygotowaliśmy wystawę na tym 31 piętrze. Mamy tutaj księgi pamiątkowe. Wpisywały się tutaj wycieczki, które do Pałacu Kultury przychodziły i oglądały wnętrza. Jedną z tych ksiąg zostawiliśmy na stronie, gdzie jest wpisana wycieczka z miasta, które wtedy się nazywało Stalinogród, a tak naprawdę było Katowicami. Byli przeróżni goście w pałacu. Podejmowano koronowane głowy i oficjeli przeróżnych. Dzisiaj zdarza się, że wizytują Pałac Kultury? Zdarza się, bardzo rzadko, ale jeśli już, to prywatnie. Jakiś premier, czy prezydent, czy ktokolwiek inny ma jakieś zajęcia bardzo ważne i na przykład jego małżonka do nas przyjeżdża tutaj, żeby obejrzeć Pałac Kultury. Proszę bardzo. Potężna księga. Pierwszym gościem, jaki był w pałacu, to był premier Jawaharlal Nehru z córką Indirą Gandhi, która wtedy była tylko córką, nie pełniła żadnej funkcji politycznej ani państwowej. Pierwsza kosmonautka Walentyna Tiereszkowa z Walerym Bykowskim kosmonautą, czy Juri Gagarin. Te osoby oprowadzałam osobiście. No i był szach Iranu Reza Pahlavi ze swoją siostrą. No i wtedy była wyjątkowa pompa, bo protokół dyplomatyczny nie przewidywał, żeby szach mógł gołą nogą przejść do pałacu przez schody i w związku z tym z samochodu, z którego wysiadł, to rozciągnięty był czerwony kobierzec i on dopiero wstąpił po nim do pałacu. Ogromna świta mu towarzyszyła i wiele osób, i dziewczęta w strojach ludowych nosiły na głowach ogromne kosze pełne kwiatów i słodyczy i rozrzucały kwiatki przed szachem, a słodycze ludziom się rzucało. Także tych oficjeli tutaj było bardzo, bardzo dużo. Wszyscy są uwiecznieni w mojej kronice. Wie pan o tym, żeby cały czas, tak jak to było parędziesiąt lat temu, ludzie pisali listy do Pałacu Kultury, adresowali je. Szanowny Pałacu Kultury, mając nadzieję, że tutaj że jakieś wysokie władze się mieszczą w tak wysokim budynku. Nie. Pracuję tutaj od 22 lat i nie pamiętam takiego listu, także nie, już nie. No, Pałac Kultury był traktowany troszeczkę inaczej niż w tej chwili. To była jedna z ważniejszych budynków tak naprawdę w Polsce. Teraz też jest ważny, ale pełni troszkę inne funkcje. To jest segregator, w którym ja przechowuję korespondencję nietypową. To są po prostu listy, w których ludzie zwracają się do pałacu przez całe właściwie no 50-lecie. Ludzie utożsamiali wysokość pałacu z jego władzą. Uważali, że jak jest taki wysoki, to wszystkie wysokie urzędy najwyższe muszą się tutaj mieścić. Wiara niektórych ludzi była tak ogromna, że między innymi pozwolę sobie tutaj zacytować list górala spod Nowego Targu z miejscowości Ostrowsko, który pisze: uprzejmy rządzie, pomóż mnie, bo mi sąsiad zajął miedzę, a jakem się budował, to on i jego stara sypali mnie sól i cukier do cementu. Nie mam pieniędzy na sąd, ani nie wiem, jak się prawocyć. A wszystko bez to, co moje owce wyżarli mu trochę trawy z ogrodu. Pomóżcie mi i ustatkujcie Walentego. 78 rok, tak? Tak, ponieważ to była bardzo realna i konkretna sprawa. No więc rzeczywiście ja zwróciłam się pismem do tych władz miejscowych, do gminy, żeby jakoś mu pomogli. I rzeczywiście podobno sprawa została zażegnana. Również mamy list też bardzo nietypowy od pewnej mieszkanki Warszawy i owa pani pisze: Szanowna Dyrekcjo Pałacu Kultury, mieszkam na ścianie wschodniej naprzeciwko pałacu. Codziennie w nocy Mam silne doznania erotyczne na skutek promieniowania anteny telewizyjnej na iglicy. Bardzo mnie to wyczerpuje, dlatego proszę dział techniczny o zasłonięcie tej anteny. Nie mogę zmienić mieszkania, a zatem przyznacie, że orgazmy, których doznaję bez własnej woli, nie są tak dobre. Myślę, że się tym dyrekcja zajmie, bo inaczej będę zmuszona przyjść osobiście. I podpis owej pani. Ta pani dzwoniła później, aż wreszcie przyszła osobiście. No i wtedy, ponieważ ja właśnie zbierałam tą korespondencję, to ówczesny dyrektor skierował tą panią do mnie. No i się zastanawiałam, co by tutaj zrobić, no ale ponieważ jeżeli osoba, która pisze taki list, no to trzeba było jakoś specjalnie do niej podejść. Wobec tego wjechaliśmy na górę, tam gdzie są anteny telewizyjne i mówię, proszę pani, to są anteny zdjęte z góry, właśnie już umieszczone na tych platformach i zasłonięte attykami i w tej chwili już pani nie będzie nic groziło. I proszę sobie wyobrazić, że widocznie moja przemowa do niej była na tyle skuteczna, że pani później zadzwoniła i powiedziała, że dziękuję bardzo, że jej prośba została uwzględniona i w związku z tym ona już nie ma żadnych doznań. Ach, żeby mieć tylko takie problemy. Dziś nie ma już kronikarki na etacie. Pisaną odręcznie kronikę zastąpiły wpisy w mediach społecznościowych. Nie ma też tylu nadajników telewizyjnych, więc i doznań żadnych nie będzie. Może jedynie refleksja z tarasu widokowego na 30. piętrze, że gdyby nie pałac, to skąd moglibyśmy podziwiać taką Warszawę z tak wysoka? To był reportaż Pałacowe Doznania. Jego autorem jest Jakub Tarka ze studia reportażu Polskiego Radia. Nie, nie zapraszam, bo nie mam gdzie. Nie pomieszczę już w głowie tej nowych ludzi. Przestrzeń to 2x2 i chcę wypełnić ją cały sam. Chcę wirować jak świat. Po co ten film? Po co ten zgiełk? Po co ten czas? Tańczę sam. Po co ten tu? Czemu chcecie nachodzić mnie? Mówić, że to co robię złe. Ja i tak mam to gdzieś, nie nauczy się. I nie chcę jak wy, na raz inaczej. Będę tym złym, nie nauczy się. I tak mam to gdzieś. Aleksander Szalonek, Tańczę sam, w Trójce. Kończymy już dzisiejsze popołudniowe, zapraszamy do Trójki. Sporo było dzisiaj o napiwkach. Pracowałem w znanym warszawskim klubie. Właściciel tego przybytku wiedział, że napiwki są tam bardzo wysokie, więc pensja była bardzo mała. Próbowaliśmy wywrzeć jakąś presję. No to uparcie, że panowie, ale ja wiem, ile tutaj macie napiwków, nie ma mowy, pensja goła, tam niecałe 1000 zł, a wiem, że sobie z napiwków 3 razy tyle dobijecie. Ja zostawiam na przykład napiwki dla pokojówek, nie tylko dla kelnerów. Teraz nie będę zostawiała na karcie, tylko gotówką. A to dlatego, że napiwki kartą łatwiej wyśledzić fiskusowi i pobrać od nich podatek. Był i słuchacz, który denerwował się na takie omijanie swoich powinności. Dzwonili też państwo w sprawie tego, że nie ma kto uczyć naszych dzieci.